której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 13 poniedziałek, 28 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Ponad 50 milionów złotych ma wrócić do miasta po decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawie stołecznego adresu Mokotowska 63. Jest oskarżona o zabójstwo nauczycielki włoskiego. Rozpoczął się proces Kajetana P. Nowy rząd we Włoszech będzie pracował do wyborów. Cofnięcie decyzji władz stolicy, wpłacenie ponad 50 milionów złotych do kasy miasta przez handlarzy roszczeń oraz przywrócenie zarządzania miasta w 14 lokalach. To decyzje komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji gruntu przy Mokotowskiej 63. Zespół spotkał się przed południem na niejawnym posiedzeniu, a w siedzibie resortu sprawiedliwości jest Michał Fedusio. Powiedz, jak uzasadniono te postanowienia? Tłumacząc postanowienie komisji, jej szef Patryk Jaki przypominał, że miasto już raz zablokowało reprywatyzację budynku przy Mokotowskiej. Ponad 14 lat temu roszczenia do kamienicy oddalono i już wówczas stołeczni urzędnicy sprawę uznali za zamkniętą. Na podstawie tej decyzji możemy zobaczyć kontrast pomiędzy administracją świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego a administracją Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wniosek następców prawnych pana Orfingera, który został złożony po 1945 roku, siłą rzeczy nie mógł zostać rozpoznany, ponieważ beneficjenci tej decyzji zmarli w 1941 roku. Także z tego powodu wpłatę ponad 53 milionów złotych do kasy miasta komisja zażądała od beneficjentki decyzji zwrotowej i spółki zarządzającej dotąd kamienicą. A decyzję dziś podjęto jednogłośnie, z kolei komisja będzie chciała jeszcze wrócić do kulisów reprywatyzacji tego gruntu na środowej ogólnej rozprawie. Michał Fedusio, dziękuję za informację. Jest oskarżona o zabójstwo nauczycielki włoskiego. Rozpoczął się proces Kajetana P. Pierwsza rozprawa odbywa się w gmachu sądu przy Kocjana na stołecznym Bemowie. Kompleks budynków sądu przy ulicy Kocjana został wybudowany, by sądzić najniebezpieczniejszych przestępców w procesach, w których zeznania składają świadkowie koronni. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami w oddzielnym, pilnie strzeżonym budynku, odgrodzonym wysokim płotem i drutem kolczastym. Jak poinformowała sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie, rozprawa rozpoczęła się z około 20-minutowym opóźnieniem. Kajetan P. oskarżony jest o brutalne morderstwo 30-letniej Katarzyny J., tłumaczki i nauczycielki języka włoskiego. W lutym 2016 roku, według ustaleń śledczych, mężczyzna przyszedł do niej na lekcję, zabił kobietę, a następnie uciekł. Szukano go w całej Europie, a po 14 dniach znaleziono na Malcie. W tej sprawie zaplanowane są jeszcze dwa kolejne posiedzenia, 18 czerwca i 4 lipca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ekonomista Carlo Cottarelli otrzymał od prezydenta Włoch misję powołania rządu. Szef państwa chce utworzyć rząd techniczny, który będzie pracował, jak się przypuszcza, do następnych przyspieszonych wyborów. W ten sposób Sergio Mattarella chce rozwiązać pad polityczny, który pogłębił się wczoraj, gdy desygnowany wcześniej na premiera Giuseppe Conte zrezygnował ze stworzenia rządu prawicowej ligi i antysystemowego ruchu Pięciu Gwiazd. W Czeczenii zarządzono powszechne badania DNA. Jak tłumaczą władze tej kaukaskiej republiki, chodzi o pomoc w ustaleniu pokrewieństwa dzieci, których rodzice zostali zatrzymani pod zarzutem prowadzenia działalności terrorystycznej w Syrii i Iraku. Po rozbiciu w Syrii i Iraku części oddziałów terrorystycznych, oprócz bojowników, do niewoli zostały wzięte także ich żony i dzieci. Zebrane w Czeczenii próbki DNA mają według tamtejszych urzędników pomóc w ustaleniu pokrewieństwa, co umożliwi powrót dzieci do Rosji. Do tej pory rosyjskie władze pomogły wrócić do ojczyzny około 100 kobietom z małymi dziećmi. Według rosyjskiego MSZ w więzieniach, głównie w Iraku, przebywa jeszcze od 50 do 70 Rosjanek i ponad setka dzieci. W kwietniu iracki sąd skazał 15 kobiet na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Perspektywy rozwoju cyfrowej radiofonii lokalnej i regionalnej DAB+ są głównym tematem konferencji w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie. W seminarium biorą udział przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie wdrażania radia cyfrowego. Przewodniczący Rady Witold Kołodziejski dodaje, że rozpoczyna się na dobre cyfryzacja radia w Polsce.

nadzieja i żal. Ach, tam wieczna zima, smętne życie tam. Wiosny nigdy nie ma, ja tu kwiaty mam. Nęcisz mnie daremnie, niczym kwiatek twój. Zimna dusza mnie, zimna krew jak zdrój. Próżna twa tęsknota, przestań o mnie śnić, bo mia rybka złota w zimnie muszę tkwić. Westchnął chłopiec młody, lecz nie płakał nie. Dołem sinej wody złota rybka w akadiu. Biznesmen i złota rybka. Współczesny super biznesmen z szykownym S-em i floresem nad złotą rzeczkę w złoty dzień zajechał złotym Mercedesem. Ze złotą udał się walizką, prościutko nad rzeczułkę krętą i złote ujął w dłoń wędzisko ze złotą żyłką i przynętą. Zarzucił wędkę zgrabnym ruchem, po czym poderwał bardzo szybko, albowiem się na złotą muchę złapała z punktu złota rybka. Była to jakaś rybia bida, pokryta bardzo lichym złotem. Biznesmen rzekł, to się nie przyda. Chyba wyrzucę ją z powrotem. Tu rybkę w lewej dłoni ściśnie i bierze zamach od niechcenia i w tym momencie rybka piśnie. Chwileczkę, a gdzie trzy życzenia? Obstawa się zbliżyła szybko i wtedy co za ulga. Uff, biznesmen miło rzekł do rybki. Masz trzy życzenia? Do mnie? No proszę, mów. Kowalski Jan, jak wielki pan, świadomy swojej pozycji, każdego dnia miliony ma cudownych propozycji. Śmieją się doń ze wszystkich stron, sklepy, banki, urzędy. Każdego dnia wciąż walka trwa o Kowalskiego względy. I jakże sympatyczny i radosny nadszedł przyjaźń czas. Finansowy walczyk Jana Kowalskiego raz, dwa, trzy, raz. Literka pół się wprasza na stół, zaś boczek pręży się boczkiem. Na twarzy pląs, bo rajstopbrąz strzela do niego oczkiem. Śmieje się chleb i rybny sklep, sto knajp go przemiło zaprasza. Kłania się kran i wina dzban, a z haka mu macha kiełbasa. Taka różnorodność wszelkiej propozycji, po prostu raj. Finansowy walczyk Jana Kowalskiego, ech, chwilo trwaj. Kowalski zbladł, na ławce siadł i nie chce mu wejść wyobraźnie, że cały świat, jak jego brat, że wszyscy chcą jego przyjaźni. Przyjaźni wart i dealer aut i skromny sprzedawca stokrotek, hotelarz z gór, hodowca kur i setki wręczaczy ulotek. Od murarza przez grabarza do piekarza przyjaciół pęk. Finansowy walczyk Jana Kowalskiego, bum, cyk, cyk, brzdęk. Pod wieczór człek do domu wbiegł i portfel położył na stole. Przeliczył stan, zaklął jak cham. No kurde mole, nie wydolę. Kowalski Jan w mieszkaniu sam siedzi w nastroju markotnym. Zaproszeń szum, przyjaciół tłum, a on kurczę ciągle samotny. Gdyby choć na jedną czwartą tych przyjaźni było go stać, finansowy walczyk Jana Kowalskiego, ech, la la la. Gdyby choć na jedną czwartą tych przyjaźni było go stać, finansowy walczyk Jana Kowalskiego, ech, la la la. Wisto, Widz, że... No, widz, no. Widz, widz, że vis-a-vis nas mieszka jeden strażak w stopniu lejtnanta? No. Jak? Lejtnantna. Mój drogi, mylnie sądzisz. Lejtnant nie ma nic wspólnego z laniem, a co za tym idzie, nie jest stopniem strażackim. A to jakie mianowicie są stopnie strażackie? Nie ma stopni strażackich. Strażacy zjeżdżają po słupach, żeby było jak najszybciej, jak jest alarm. A widzisz, a pewien znajomy rodzonego magistra, bratowej siostry przełożonej, tak. On nie był strażakiem i też zjechał po słupie. A to było? A widzisz, to było na festynie ludowym, to było, jak kiedyś byłem. Słup posmarowali jakimś łojem. Wyrażaj się. Aby był śliższy, na czubie przywiązali bodajże kiełbasę i do popicia. No to bractwo na ten słup i już, ale z powrotem na dół, bo ślizgi. No i publika w rygrze mało, oni znowu, ale śmiechu za to było wiele. A kto zdobył to zaszczytne torfeum? No, jak to kto? Najlepsi, bracia Maruszeczko. Weszli na sam szczyt. A nie. Podpiłowali przy ziemi. To nie fair play, to nie sportowo. No. To też później mieli jakieś kłopoty z Komitetem Olimpijskim tego festynu. A, nie chciano im uznać tego wyczynu, ja to rozumiem. No tak, bo później pożar. Wybuch? Nie, młodszy Maruszeczko kiełbasy, a starszy popił. Takie mieli organizmy, jak jeden mąż. Czyj mąż? Znaczy, no to ci mówię przecież, że panny Jadwigi. Ten jak pił, to pił, a jak jadł, to też musiał popić. A jak się skończył ten festyn? No to się wszyscy porozchodzili, oprócz tych, co już nie mogli. Tak, festyny ludowe, jarmarki, odpusty. Wypłata. Targi, okazje do wielu przeżyć w zbiorowisku, tak różnym od miejskiego. Ale trąciłeś przedtem... Ja? Tak. To przepraszam, widocznie nie chcę. Być może. To być ale może. Bardzo przepraszam. Nie, szkodzi. Ale trąciłeś przedtem ciekawy temat. Sport, a zawodowstwo. No. Co jest czystym sportem? Trąciłem. No co jest czystym sportem? No. Pływanie. No, tak, no a co przekracza ramy amatorstwa? Ta granica jest cieniutka i czasem nieuchwytna. A wiesz, ostatnio tak. Wiele mówiło się o pewnym rzemieślniku, który jako monter zajmował się sportem, tylko śmiecie tak wszystko w tej głowie, tak. No, nie wiem, o co się tam dosłownie rozchodziło. Zaraz, a jak on się nazywał, ten osobnik? On był Karol. Monter. Monterka. No, jak? Podobnież niezły fachurka. Wszyscy do niego jechali, to kto pierwszy? Monter Karol. No, to warto by go sprowadzić do naszej rury. A co ty chcesz od naszej rury? To, co ci mówiłem. Chciałbym, żeby w środku miała krem. Ech, ty łasuszku, łasuszku. No, weź tą rękę. Tylko to ci w głowie, no. No spójrz na siebie, no jak wyglądasz. Zupełnie nieźle. Zupełnie nieźle, tak. Tracisz linię. Tak. Roztywasz się. Tak. Fałdujesz. O nie, fałdu nie jem. Tego akurat może nie jem. Fałdujesz się. Fałdujudu, Mr. Schmidt. O, jest dobrze. To piękny kraj. Tak. Bardzo piękny, tylko niewygodny. Niewygodny? Ja nie rozumieć, Mr. Schmidt. Ja powiedzieć chcieć niewygódki kraju. U was nie ma wygódki. Good, Mr. Schmidt. To są pańskie pierwsze wrażenia? Tak? Nie, drugie. Tak? A co jeszcze być może z osobistych wrażeń? Yes. Orbis to bardzo piękne miasto. Orbis? Bis. Niestety, drodzy państwo, na wskutek niedysproporcji aktorów zmęczonych bisowaniem, nie możemy państwu po raz ósmy pokazać skeczu pod tytułem Pierwsza miłość. Za co ogromnie z powodu przerwy na złączeniach nadany w innym czasie przepraszamy. Zechcą państwo przez chwilę posłuchać fonii, a my połączymy się, jak tylko nasz wóz transmisyjny zostanie oddany do użytku po chwilowej przerwie z powodu nieużytkowania jegoż wyżej wspomnianego wozu transmisyjnego. Do telefonu prosimy dzieci. Dzieci? Pani Ireno, telefon! Nie do pani Ireny, tylko do dzieci. Dzieci! Uwaga, teraz jadę. Kuku, dzyń. Milusińscy, pipi, dzieci, audycja nadchodzi. Usłyszycie dzisiaj, drogie dziadki, przepraszam, drodzy dziadwo. Nie, nie jest łatwo. Nie jest łatwo, jakby się wydawało, by tak zainteresować dzieci. i dać im nauczkę oraz rozrywkę. A wiesz co, spróbujmy może jednak. No? No a może się okaże, że jesteśmy predysponowani i odtąd dzieci będą nam wdzięczne? Bo właściwie takie słuchowisko dla maluchów to można by machnąć. A! Ręką? No widzisz, nie ręką machnąć. Taśmowo ją machnąć. Na taśmie ją machnąć. Mm. Podstawą takiego to właśnie na słuchowiska jest aktor o rysunkowym głosie. Tak jak w filmie, no. Widziałeś nieraz chyba. Takiego aktora? No nie, no jego głos, to można nawet zobaczyć. No na ten przykład, Kaczorek Dondel, Miszka Kiki, Czterej Pancerni i Pies Baskervillów. Takie no, są... no, może nie dość dokładnie przetaczasz. No, nie szkodzi, nie szkodzi i tak nie wylizie za ciężki kamień. A co dzieci lubią? A, te dranie to chciałyby, żeby wszystko mówiło, nie? I papier, i woda, i mydło. No to im się robi takie numery. Jak chcesz, to możemy spróbować. Chcesz? Hmm? Dobra. Dobra. Na przykład tak. Ty zagrasz bułeczkę, nie? Z masłem? No dobra, niech będzie z masłem. A ja zagram kurz. Kurz? Kurz. To chyba bardzo, bardzo trudne. Bardzo. Pan, wiesz, trochę za trudne, masz rację. No. Czekaj, to jak nie kurz, to może zagram... Może... O, wiem, para z czajnika. Łatwiejsze. Zaczynamy. To ja zaczynam. No trudno, musisz. Tą bułeczkę. Tak, wiesz, rysunkowo. Heczka, teczka, pęteleczka, jestem sobie kajzereczka. Chodź tu nożu ostrorożku i na grzbiet mi wsać twarożku. No i co ty mówisz w ogóle? No? Przecież miałeś być z masłem, a nie z twarożkiem. No widzisz? Mm, z masłem to nie umiem, no. No nie umiesz, no. No, dawaj teraz ja. Teraz ty, no. Jenie. No? Jenie młoda, jenie stara. Jestem sobie pani para. W tym saganie, jak w kaftanie, mieszkam sobie... Do 100 stopni Celsjusza, a potem wychodzę przejść dziubek i ulatniam się i w świat wyruszam. Co? Ty na to. Nie do rytmu, no. Nie do rytmu, no tak. Nie. Ale widzisz, bo ja tutaj poszedłem na dyktatyczność. Rozumiesz? Bo mi rytmu po prostu zabrakło, ale i tak można, i tak. No i teraz zakończenie, nie wiesz. W naszej audycji udział wzięli w roli Sęczka w desce Arnold Kozłowiecki. Kropelka Jadwiga Jaga Ogła. Trzy wesołe muszki Buba Nawilska. Ząbek Czosnku Gustaw Hak. Pierwsza trawka Józef Kawka. Druga trawka Jan Sawka. Przeciąg zagrał tym razem Leon Dobisz. Całość zgrabnie połączył urzędnik stanu cywilnego. Państwo tak słuchacie i bijecie brawo i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, jak to czasem trudno wzruszać was i bawić, jakie my artyści ciężkie mamy życie. Brak nam wypoczynku, białka i witamin, nasze biedne serca stremy w piersiach walą, zawsze trzeba nisko kłaniać się przed wami. Prasie znacznie częściej ganią nas niż chwalą. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz na mnie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, bo tu na miejscu zapłaćcie nam gotówką. Spójrzcie na kolegę, co tu siedzi w tyle. Dawno mu do dłoni przyrósł akordeon. Dalibyście więcej forsy, wiedząc ile o swym smutnym życiu opowiadał mi on. Ile się naćwiczył gamora z pasaży, ile się nadźwigał ze swym instrumentem. Jakie miał ponure dzieciństwo bez jarzyn, że policzki jeszcze do dziś ma padnięte. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz na mnie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, bo tu na miejscu zapłaćcie nam gotówką. Wy możecie tutaj gwizdać czy bić brawo i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, że my na ulicy tak was tutaj bawiąc wiemy, że wy także macie swoje życie. Gracie nim swe role, jak my dla was gramy. Wasze biedne serca stremy w piersiach walą. Ciężko pracujecie, lecz powiedzcie sami, co wam przyjdzie z tego, że was czasem chwalą. Więc radę wam dajemy tu, wierzcie zbytnim żadnym pięknym słówkom. I za wasz trud, Ale możliwości nie płacą wam gotówką, więc radę wam dajemy tu. Nie wierzcie zbytnio żadnym pięknym słówkom za wasz trud, za wasz trud. Ale możliwości nie płacą wam gotówką. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest 13:30. Trójka żąda debiutów. Dziś Easy and the Black Trees. Chciałem powiedzieć, że od dzisiaj rozszerzyliśmy formułę audycji Trójka Żąda Debiutów o zespoły zagraniczne. A ten zespół z zagranic, czyli z Poznania. Witam Państwa. Witam. Jakbyście mogli się przedstawić. Easy and the Black Trees, to wiadomo. Czyli Easy, czyli Izabela. Mhm. Wrzos. I Mariusz. Wraz ze mną w studiu Karol Strzemieczny, połowa duetu Paula i Karol. Też prosto z drogi, z trasy koncertowej. Tak jest, cześć, dzień dobry. Pierwsze wrażenie, Karol. Ale a propos czego? No, a propos tego, co usłyszałeś. Nie, no super, właśnie sobie rozmawialiśmy, że no, mi się brzmieniowo bardzo to się fajnie odezwało w ogóle tutaj w studio. tak dosyć rasowo i klasycznie i nie było nic przesadzone, nie było nic wykompresowane, nie wiadomo jak, wszystko było na takim dobrym chillu, ale z pozorem, więc to jeśli chodzi o brzmieniówkę, kompozycja też fajna i ja lubię jak nie ma za dużo dźwięków, w sensie jak ktoś nie gra dużej ilości dźwięków i tylko jest piosenka, więc w moje upodobania estetyczne kawałek trafia. Ale ja nie wiem w ogóle, czy ja się znam na tym wszystkim. Ja tak się wypowiadam. Bo... Naprawdę jest taka, że kiedy zastanawiałem się, kto by najbardziej pasował mi do zespołu Easy and the Black Trees, to pomyślałem sobie, no, z naszych krajowych Paulo i Karol. No to super, super. To mój telefon mi jest bardzo miło, nie wiem jak... Nam również. Jak zespołowi. Macie na koncie niewiele nagrań jak do tej pory, bo ja dostałem dwa, trzecie takie prawie skończone, także nie chcieliście go dzisiaj grać, zagracie na... A to nie będę zdradzał, co zrobicie potem. Ale jakieś tam drobne sukcesy już za wami, bo gdzieś tam was podobno można usłyszeć nie tylko w kraju. Tak, podobno w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w niezależnych stacjach radiowych, a to wszystko dzięki naszemu wspaniałemu basiście właśnie Wrzosowi, który gdzieś tam wysyła te kawałki nie wiadomo gdzie w świat, a potem się okazuje, że na przykład na miejscu tam drugim, trzecim w Australii pojawia się nasza piosenka. Właśnie ten kawałek, którego słuchaliśmy teraz. Tak, jakieś nominacje do nagród mieliśmy właśnie w Stanach, ale do jakich nagród? Czekamy. Indie Music People, tam sceny niezależnej, piosenka w kategorii, jak to było? Modern rock. Modern rock, folk? To właśnie, jakoś tak. Tak, coś dziwnie, że modern, ale cieszymy się i tak. Nie wiemy, jakie były wyniki, bo tam ta strona się tak odświeża chyba raz na dwa miesiące, ale... Ja daleko jest w Ameryce. Ale sama nominacja to dla nas duże wyróżnienie i się cieszymy i pchamy się, gdzie możemy, w tym również do was. Troszeczkę więcej porozmawiamy na temat waszej muzyki za chwilę, bo teraz posłuchajmy jeszcze jednego nagrania, żeby troszkę sobie lepiej wyrobić zdanie. Let's climb up a ladder and let's walk on stony steps. The wind blows right into your face, feels dead, just enough for you to take. Go sleep now, child, and close your eyes. Sing to you a lullaby on a bed of noises. I say good night like a field full of horses that run wild. In the house with the fallen roof, just around the field, whoa, hey. We entered into a mushroom land and decided to rest our heads. Come lay down. Easy and the Black Trees w audycji Trójka Żąda Debiutów. Karol Skrzemyczny, Paula i Karol wraz z nami cały czas. No i kolejny utwór, kolejne wrażenia. Kolejny. Podobało się bardziej? Mnie? Inny numer, ale tak samo, jeśli chodzi o to brzmienie, jest cały czas ciepłe, fajne, fajne harmonie, super aranż. Wszystko mi się tutaj podoba tak naprawdę. Jakby takiej fajnej muzyki z lat 70. Mi to jakieś wspomnienia przychodzą na myśl, ale no nie wiem, też ja lubię, jak ktoś wkłada dużo energii w szczegóły właśnie i jest to dopracowane. Ktoś przemyślał i zrobił coś, włożył w to naprawdę sporo energii, tu nie ma przypadkowych dźwięków, a wszystko jest jednak proste, nadal melodyjne i wpadające w ucho, więc taka jest moja recenzja na szybko, nie wiem... Ale nie wiem, czy się znam, cały czas powtarzam, że nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą. Co ty tak z tym nie wiem, czy się znam? To Piotr Korteczki właśnie się pojawił w studiu, mój kolega redakcyjny. To właśnie, witam wszystkich, a ja roześmiany od ucha do ucha, dlatego że dokładnie 14 lat temu promowałem zespół, w którym Karol onegdaj grał, a teraz we dwóch próbujemy zespół, który dziś jest w studiu. To po prawda, Karolu, o promocji jak najbardziej możemy tutaj mówić, gdyż jasne, są tak świetni, że gdziekolwiek tylko będziemy mieli możliwość, to będziemy ich promować, prawda? Mogę nie, trzymać no, za super, słowo. Jasne, ja tutaj jestem w tym razem z nimi. Tomek powiedział kilka minut temu, że zmieniamy trochę zasady i że od dziś zespoły zagraniczne i gdybyś się nie zdradził, to mogłeś mnie totalnie wkręcić, wiesz? Mhm. Ja gdybym wszedł do studia, gdybym usłyszał ich, jak śpiewają, jak grają i jak wyglądają, to Stany Zjednoczone, prawda? Gdzieś jakiś Seattle, coś, nie wiem. Tak więc wkręt byłby całkowity. Również powiedziałeś, że właśnie nowa zasada, że zespoły zagraniczne, ale można by jeszcze dodać, że nowa zasada, tak jak mój Piotrek Baron, radiolampowe, zespoły, które debiutowały w latach, nie wiem, 60-tych, 70-tych, bo dokładnie tak to brzmi, radiolampowe, czyli tak naprawdę zespoły, które teraz nagrywają, ale brzmią jak z takim właśnie nagraniem sprzed wielu, wielu lat i wy tak dokładnie brzmicie, ale to jest jak najbardziej in plus. Jak najbardziej im plus, co więcej, nie martwię się o was, dlatego że ilekroć tu przychodzi jakiś fajnie grający polski zespół, ja się martwię, że no poza nasz rynek to niestety no, nie pojadą. Natomiast o was już słyszałem, że już gdzieś jakieś listy zagraniczne. Jestem całkowicie o was spokojny. Myślę, że z takim graniem, z takim językiem angielskim, z takim dokładnym wymawianiem każdego słowa, z waszymi dźwiękami, spokojnie zawojujecie nie tylko Polskę, ale i cały świat. Jestem na plus, jestem zachwycony. Czego wam życzymy? Ale to jeszcze nie koniec, bo teraz okazuje się, że tak, dostaliśmy trzecie nagranie, świeżo zmiksowane. I kolejna nowa tradycja. Ale zespół powiedział, że oni wolą to zrobić na żywo. W związku z tym jest gitara, jest easy i są dwa czarne drzewa wraz z nami jeszcze. Które będą robić chórki. Będą robić chórki, więc zapraszam do grania. Zagramy teraz kawałek Kai Dancer. Chciałam tylko powiedzieć, że te utwory, przynajmniej ten utwór, który teraz zagramy, ma może taki bardziej akustyczny rozdźwięk, oddźwięk, a na żywo brzmi to bardziej, nawet bym powiedziała, czasami punkowo. Także na żywo... Wow. Ale dziś na żywo czy na koncertach na żywo? Na koncertach takich z perkusistą naszym, którego dzisiaj niestety nie ma. To Karol, stukasz w stół. Tak, już poprosimy o akompaniament. Hilly dances caught your will. Celebration give me thrills. Old stones thrown around, young and youthful kicking ground. Heal me, mend me, reinstate me. Be there for me, you, but don't break me. I'm a car dancer with a tight string, tied to your body in a ring. I'm a fool and bruise my knees. Get carried over by the wind. Heal me, mend me. Reestate me. Be there for me, you. Just don't. Piotr i Karol i ja, tak byliśmy zasłuchani, że mieliśmy tu wybijać rytm i nic z tego nie wyszło zupełnie. Karol, a ty znałeś ich wcześniej? Nie. Nie, bo ja myślę tak w kontekście Pauli i Karola, że jak jakaś trasa czy coś i z jakimś innym zespołem, to spokojnie ich dałoby radę, pasowałoby na pewno. No. Nawet jakieś tam wspólne moglibyście jakieś dżemowanie, jakieś kombo. Nie, na pewno to nie jest... Bliska twojemu sercu, prawda? Taka tak, muzyka. Ja myślę, że to jest wszystko troszkę bardziej molowe i trochę bardziej mroczne od tego... Mroczne, to może trochę za dużo powiedziane. To może nie jest jakiś doł i tak dalej, ale jest to... Melancholijne. Melancholijne. Więc to jest trochę inny klimat w tym sensie, ale ten taki akustyczna podstawa i gdzieś songwriterska podstawa jest chyba rzeczywiście podobna. Mi się też bardzo podoba, ja w ogóle uważam, że więcej w rock'n'rollu kobiet powinno być i to też nie tylko jako wokalistki, ale też właśnie nadającym pewne uczucie, nadającym pewien kierunek jako liderki tych zespołów, albo w ogóle grające też, ale ja strasznie lubię właśnie to pomieszanie i ten zespół ma tą fajną energię kobiecą i jednocześnie męską też i jest to fajna mieszanka. To przypomina mi takie no, fajne rzeczy właśnie z przeszłości, gdzie dziewczyny jakby były jakąś taką ich energią, tego rock'n'rolla pchały do przodu, bo uważam, że dziewczyny w rock'n'rollu to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Nawet jakbym sam ich nie słyszał, to po wysłuchaniu tego, co ty powiedziałaś, bym od razu... Kupił płytę. No właśnie, kiedy płyta? Najpierw pracujemy nad epką. Ukaże się najprawdopodobniej jesienią, że jesteśmy w trakcie kolejnych nagrań i szlifujemy je razem właśnie z Szymonem Swobodą z Vintage Records. Dlatego też Szymon nadaje taki fajne brzmienie. Dużo tym... starych gratów w studiu. Tak. No to słychać, właśnie, te graty słychać. Aha. Tam jest mniej wtyczek, a więcej, więcej prawdziwych sprzętów. Radio lampowe. Karol, tak, wy skończyliście trasę koncertową przed chwileczką? Czy jesteście w połowie? Nie, skończyliśmy taką krótką, pięciokoncertową po Niemczech, a wcześniej dwa koncerty w Polsce jeszcze dorzuciliśmy i tak właśnie wróciłem dzisiaj w nocy. A Paula została tam? Paula została w Hamburgu. Kiedy kolejne koncerty? Bo musimy tutaj plany skoordynować z zespołem Easy and the Black Jazz. W Warszawie jakieś się tu właśnie okazują, więc jeszcze nie mam konkretnych dat, ale może na jesieni coś może się uda wymyśleć. No za chwilę wakacje, także jak najbardziej. A płyta kolejna? Planach, Pauli Karola nie, no musimy odpocząć, bo tak te płyty dosyć regularnie, co półtora roku, co dwa żeśmy wyrzucali z siebie, więc tak może chwilka przerwy teraz, żeby się zastanowić, co dalej, tak sobie myślimy, a może zaraz jednak coś na... My piszemy muzykę cały czas praktycznie, ale jeśli chodzi o cały proces nagrania i tutaj pewnie załoga, która siedzi obok, wie, że to jest spory wysiłek i finansowy, i organizacyjny, żeby rejestrować coś dobrej jakości, bo trzeba się do tego przykładać, a zasoby są czasami ograniczone, że tak powiem, w przypadku takich zespołów jak mój albo jak wasz pewnie, więc czasami fajnie trochę pograć, trochę pojeździć, żeby taką działalność też kultywować i dbać o nią, nie tylko rejestrowanie płyt. A wasze koncerty najbliższe kiedyś będą? Nasze koncerty. Najbliższy właściwie tak, 2 czerwca na Ostoja Festival. Jest to festiwal zorganizowany przez grupę znajomych nad Brdą. Czyli to są Kujawy, na Kujawach. Piękna rzeka, bo tam na spływie byłem z 2 razy w życiu. Tak, Brda. To właśnie jest taki przystanek, przystanek nad rzeką. Nie? Tak, koło miejscowości Sfornegacie. Ja wiem, o kim mówicie nawet. To kończymy, bo już nie zagramy niczego Pauli i Karola, chciałem jeszcze zagrać cokolwiek. Jeszcze zapraszamy 15 czerwca w Poznaniu na Kontenerach też tak będziemy. Czyli niedługo troszkę się będzie działo. Karol Strzemieczny, Paula i Karol, Piotr Kordaszewski. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Anna Reguska, Halina Wachowicz. Ja się nazywam Tomasz Żonda i Paula i Karol na koniec. Bright lights on me, bright lights.